Bank i Polskie Radio. Marian, a gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W kalendarzu mamy wtorek, 11 dzień lipca, na zegarze 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Gdy pozwolą na to warunki, NATO zaprosi Ukrainę do członkostwa w sojuszu. Zapis o tym ma się znaleźć w ustaleniach po szczycie w Wilnie. Centralne obchody 80. rocznicy rzezi wołyńskiej odbyły się dzisiaj w Warszawie. O niemal 12% Unia Europejska planuje zmniejszyć zużycie energii elektrycznej do 2030 roku. NATO zaprosi Ukrainę do członkostwa, gdy pozwolą na to warunki. Taki zapis znajdzie się w końcowej deklaracji szczytu w Wilnie. Poinformował o tym szef sojuszu Jens Stoltenberg. O szczegółach z Wilna Wojciech Cegielski. Na konferencji prasowej po pierwszych obradach szczytu Jens Stoltenberg nie ujawnił, jakie warunki Ukraina musiałaby spełnić, by wejść do sojuszu. Powiedział jedynie, że póki trwa wojna, przyjmowanie Ukrainy nie jest najlepszym pomysłem. To oznacza, że nie ma ramy czasowej wejścia Ukrainy do NATO, czego domagał się prezydent Zełenski. Ukraina dostanie natomiast pomoc doradczą i finansową dla wieloletnie przekształcenia w armii. Dodatkowo NATO zlikwidowało wymogi, jakie postawiło Ukrainie w 2008 roku na drodze do członkostwa. To oznacza skrócenie długotrwałych procedur. Z Wilna Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Warszawie w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej odbyły się centralne obchody 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kościołów, różnych wyznań, organizacji kombatanckich. Uczestniczyli także członkowie rodzin wołyńskich. Siostry Barbara Wyszkowska i Katarzyna Skorupska pielęgnują pamięć o swoim dziadku, który zginął w 1944 roku na schodach swojego domu. Dziadek mój był policjantem. Mordowano najpierw wszystkich urzędników, listonoszy, urzędników Rady Miejskiej, kolejarzy. Dziadek w czasie wojny z Pęczeniżyna musiał się przenieść do Kołomyi, bo uciekali przed bandami UPA. Nasz tata wtedy walczył już w partyzantce i musieli się ukryć w domu właśnie w Kołomyi. I tam tata nam opowiedział, że dziadek dostał 7 kul na schodach domu. Został pochowany nie wiemy gdzie. Z rąk Ukraińców na wschodzie II Rzeczpospolitej zginęło około 100 tysięcy Polaków. Zniszczonych zostało kilkaset wiosek, kilkadziesiąt kościołów, kaplic, ponad setka dworów. Ukraińcy od lat nie pozwalają Polakom na prowadzenie ekshumacji i upamiętnienie rodaków pomordowanych na Wołyniu. Historia rzezi wołyńskiej jest przedstawiona w specjalnym serwisie internetowym Polskiego Radia wołyń1943.polskieradio.pl. Eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło powiedziała, że przyjęta przez Parlament Europejski rezolucja w sprawie prawa wyborczego Komisji Śledczej i Praworządności w Polsce godzi w polską rację stanu. Podczas konferencji prasowej w Strasburgu była premier podkreślała, że dokument ingeruje w demokratyczne wartości. Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską do wykorzystania wszystkich narzędzi i możliwości, ażeby zmienić sytuację w Polsce, ażeby ta sytuacja, która z zapisami tutaj znajdującymi się godzi w wartości europejskie, była zmieniona. To oznacza tylko i aż tyle, że po raz kolejny próbuje się wykorzystać instytucje europejskie do zmiany władzy w Polsce, do ingerowania w demokratyczny proces i w demokratyczne wybory w Polsce. A w rezolucji napisano m.in., że Europarlament wyraża głębokie zaniepokojenie zmianami w polskim kodeksie wyborczym przyjętym tuż przed wyborami do Sejmu i Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Dokument wzywa też polskie władze, aby uchyliły lub przynajmniej zawiesiły obowiązywanie ustawy o Komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce do czasu wydania przez Komisję Wenecką pilnej opinii w tej sprawie. Do 2030 roku Unia Europejska ma zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 11,7%. Europarlament przyjął przepisy w tej sprawie zatwierdzające wstępne ustalenia z marca. Beata Płomecka. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej Komisja Europejska zaproponowała niespełna 2 lata temu, prezentując założenia tzw. Zielonego Ładu, czyli długoterminowego planu Unii osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Kiedy później państwa członkowskie przyjmowały stanowisko do negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu przepisów, Polska była przeciwko. Mówiła, że nie zgadza się na obowiązkowe redukcje zużycia energii na poziomie unijnym, że to powinno być dobrowolne, i że decyzja w tej sprawie leży w kompetencjach państw członkowskich. Zgodnie z zatwierdzonymi przepisami do 2030 roku unijne kraje mają zredukować zużycie energii średnio o 1,5% rocznie. Wprowadzony zostanie mechanizm sprawdzający, czy państwa realizują swój wkład oszczędnościowy w ramach unijnego celu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski ponownie i pewnie też o tenisie co nieco. Absolutnie tak. Iga Świątek nie gra już w wielkoszlemowym Wimbledonie. 5-7, 7-6 i 2-6 przegrała w ćwierćfinale turnieju na kortach All England Tennis Clubu z Ukrainką Ejną Świtoliną. Nie wykorzystała swoich szans. W pierwszym secie prowadziła 5-3 i wydawało się, że już nic jej nie może przeszkodzić, a potem rywalka wygrała 4 gemy z rzędu. Po raz kolejny na początku trzeciego seta, kiedy nie docisnęła rywalki, widać było, że Świtolina po tiebreaku przegranym, w którym prowadziła 4-1, trochę przysiadła, co jest zupełnie naturalne. Iga tego nie wykorzystała, nie poszła za ciosem. O przyczynach porażki Igi Świątek mówił tenisowy ekspert Hubert Zdankiewicz. Półfinałową rywalką Świtoliny będzie Markéta Wondrouszowa. Czeszka jak Ukrainka sprawiła niespodziankę i pokonała też w trzech setach turniejową czwórkę Amerykankę Jessica Pegula. W turnieju tenisistów dziś poznamy także dwóch półfinalistów. Pierwszym z nich zaraz pewnie zostanie Jannik Sinner. Piekielnie zdolny drybla z południowego Tyrolu gra z sensacją imprezy w Londynie Rosjaninem Romanem Saifulinem i prowadzi 2-1 w setach. W czwartym 5-2 w gemach, zatem tylko gem dzieli go od awansu. Trwa także spotkanie tenisisty wszechczasów Serba Nowaka Dziokowicza z innym Rosjaninem Andrijem Rybliowem. Tu całkiem niedawno, kompletnie niespodziewanie, pierwszy set tego pojedynku do 4 wygrał Rybliow, ale w drugiej partii podrażniony Serb błyskawicznie odrabia straty i prowadzi już 5-0 w gemach. Po tenisie piłka i uwaga, kibice futbolu krajowego. Raków Częstochowa ma dziś zamiar zrobić pierwszy krok na drodze do Ligi Mistrzów. W pierwszej rundzie eliminacji tych najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych w Europie zagra z Florą Tallinn z Estonii. Cieszymy się bardzo na inaugurację nowego sezonu na własnym stadionie. Jesteśmy przekonani o tym, że kibice, którzy pojawią się na tym spotkaniu, będą również czuć wagę kwalifikacji Ligi Mistrzów i będą nas wspierać już od pierwszych minut. Na wsparcie kibiców liczy nowy trener Rakowa Dawid Szwarga. Początek meczu w Częstochowie o 20. Kończymy kolarstwem. Tym z najwyższej półki. Za nami 10. etap Tour de France. Najważniejsze imprezy w zawodowym peletonie. Pierwszy linię mety minął dziś Hiszpan Peyo Bilbao. 8. miejsce zajął Michał Kwiatkowski, uczestniczący w kilkunastoosobowej ucieczce, która przerzedziła się jeszcze przed metą. W klasyfikacji generalnej w jej czubie, będąc precyzyjnym, ani drgnie, prowadzi broniący tytułu Duńczyk Jonas Vingegaard. 17 sekund traci do niego inny zawodnik wybitny, dwukrotny zwycięzca wielkiej pętli, Słoweniec Tadej Pogacar. Trzeci już z blisko 3-minutową stratą do lidera jest Australijczyk Jay Hindley. Zerkamy jeszcze na to, co dzieje się w Wimbledonie. Tutaj, tak jak wspominaliśmy, Jannik Sinner był blisko zwycięstwa. Tak naprawdę to już jest w półfinale. Przed chwilą zakończył spotkanie z Rosjaninem Romanem Saifulinem. Wygrał ten mecz 3-1 w setach, w tym czwartym decydującym 6-2. Jeżeli chodzi o sytuację na korcie centralnym, to Nowak Dziokowicz w drugim secie prowadzi z Andrijem Rybliowem 5-1 w gemach. Pierwszy set, przypominamy, do 4 dla Rybliowa. Sprawdzamy pogodę. W nocy na wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, wzrastające na zachodzie do dużego i tam przelotne opady deszczu i możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to około 10 mm. Na Pomorzu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu możliwa krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów, a na termometrach od 10 stopni w rejonach podgórskich Karpat, koło 15 na wschodzie i w Małopolsce do 18 na zachodzie oraz lokalnie na Mazowszu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, w czasie burz wiatr porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. I jesteśmy wspólnie do godziny 20 w Trójce. Na dobry początek Róże Europy. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju.

jak jedwab. Tak tylko ona, jak jedwab. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh my God, there is nothing like the way you lift me up. Patrick Kelly OKO, czyli nowość, która znalazła się w podstawowym notowaniu listy przebojów programu trzeciego na miejscu 23. Być może będzie ten utwór notowany wyżej, ale to oczywiście wszystko związane z głosowaniem, które trwa do piątku do 12. Trzy propozycje, czyli nowa piosenka Goi, Zgaś papierosa i odejdź. Jest też Kwiat jabłoni od nowa. Kolejny utwór, który zapowiada nową płytę, a także Olivia Rodrigo Vampire. To też jest utwór, który walczy o głosy, zostawiane na stronie, ale też w aplikacji. Michael Patrick Kelly zdobywa głosy słuchaczek i słuchaczy. Kiedyś Paddy Kelly, oczywiście wszystko związane z The Kelly Family, czyli wszystko zostaje w rodzinie. A jeżeli chodzi o to, co dzieje się na polskich drogach, no to oczywiście również warto wspomnieć o miejscach, które są placem budowy. Via Carpatia, drążenie tunelu na odcinku Rzeszów-Południe-Babica rozpocznie się jeszcze w tym roku, prawdopodobnie w trzecim kwartale 2023 roku. Można znaleźć więcej informacji na ten temat na stronie polskieradio24.pl, a tutaj między innymi o tym urządzeniu TBM, które oczywiście drążyć będzie ten tunel. Ta maszyna jest już złożona w 60 75%, więc niedługo wystartuje to drążenie. Długość tunelu wyniesie ponad 2 km i ma być on gotowy w drugiej połowie 2025 roku. No i też prędkość wiercenia wyniesie maksymalnie 65 mm na minutę. 11,5 dnia potrwa wydrążenie i zabezpieczenie prefabrykantami 100 metrów tunelu, a wykonanie kilometra zajmie około 4 miesięcy. Dziennie maszyna będzie zużywać średnio 87 MWh energii elektrycznej. Tunel o długości 2255 metrów składać się będzie z dwóch naw, które zostaną połączone 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Takie to są właśnie szczegóły tego projektu, a także rozmach tej operacji, która rozpocznie się prawdopodobnie w trzecim kwartale 2023 roku, a potem 2 lata i trasa powinna być gotowa. 20 minut po 19 przed nami Mrozu Galacticos. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. We'll

po drodze z trójką. To teraz ciekawostka ze świata, która też między innymi w motoryzacji, w całym przemyśle branży motoryzacyjnej może znaleźć zastosowanie. Zespół z Pennsylvania State University stworzył szkło, które jest 10 razy odporniejsze na uszkodzenia, a jego produkcja wymaga o połowę mniejszej emisji dwutlenku węgla. Naukowcy nazwali je Lion Glass. W tym miejscu warto zauważyć, że efektem pracy badaczy jest nowy rodzaj szkła, które jest nie tylko bardziej wytrzymałe, ale również jego produkcja wymaga o połowę mniejszej ilości CO2. Naszym celem jest doprowadzenie do tego, aby produkcja szkła była długoterminowo zrównoważona. Tak efekt tych prac opisuje profesor John Mauro, główny twórca wynalazku. Odporność na uszkodzenia to szczególnie istotna cecha szkła, podkreśla profesor Mauro. Warto pomyśleć o wszystkich momentach, kiedy polegamy na wytrzymałości szkła w przemyśle samochodowym i elektronicznym, architekturze oraz technologii komunikacyjnej, na przykład w światłowodach. Nawet w opiece zdrowotnej szczepionki przechowywane są w wytrzymałym, odpornym chemicznie opakowaniu szklanym. Badacze złożyli już wniosek o patentowanie całej rodziny szkieł Lion Glass o różnej kompozycji i różnych potencjalnych zastosowaniach. Teraz testują swój wynalazek pod kątem odporności na różne chemikalia. Ludzie nauczyli się wytwarzać szkło ponad 5000 lat temu i od tego czasu odgrywało ono kluczową rolę w rozwoju współczesnej cywilizacji. No i patrząc na wyniki tych badań, no i też na wytrzymałość tego wynalazku, no to pewnie kolejne lata przed nami i szkło raczej szybko nie zostanie zastąpione czymś innym, a nawet mam wrażenie, że coraz częściej wraca się właśnie z powodów ekologicznych do opakowań szklanych. Za 20 minut 20. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. Trzeci Polskiego Radia. Letnie wieczory towarzyszy nam jedna z czterech powieści, Znak Czterech Artura Conan Doyle'a, o detektywie Sherlocku Holmesie i jego wiernym asystencie Jamesie Watsonie. Pora na kolejną, szóstą część powieści, którą przeczytał dla Państwa Krzysztof Wakuliński. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Artur Conan Doyle. Znak Czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Holmes był rozpromieniony, skory do czynu i w doskonałym usposobieniu. Cała ta sprawa nie bardzo jest tajemnicza, oświadczył, biorąc z mych rąk filiżankę herbaty. Wszystkie fakty wskazują na jedno jedyne rozwiązanie. Co takiego? Czyżbyś już je znalazł? No, to może za wiele powiedziane. Po prostu odkryłem pewien ważny fakt. Należy jednak dodać jeszcze pewne szczegóły. Stwierdziłem mianowicie, przerzucając stare roczniki Timesa, że emerytowany major Sholto z Upper Norwood, stacjonowany ostatnio w 34. Pułku Piechoty Bombajskiej, zmarł 28 kwietnia 1882 roku. Przepraszam bardzo, może ci się wydam tępy, ale doprawdy nie widzę jakiś związek. Nie widzisz? A to zadziwiające. Patrz na tę sprawę tak. Kapitan Morstan znika. Jedyną osobą, u której mógł być z wizytą, jest major Sholto. Ów zaprzecza, jakoby wiedział o obecności Morstana w Londynie. Po 4 latach Sholto umiera. W tydzień po jego śmierci córka kapitana otrzymuje wartościową przesyłkę. Przesyłki takie dostaje rok po roku. Wreszcie nadchodzi punkt kulminacyjny w postaci listu, określającego ją jako istotę pokrzywdzoną. Jaka inna krzywda mogła jej się stać poza tym, iż została pozbawiona ojca? I dlaczego podarunki zaczynają nadchodzić natychmiast po śmierci majora? Nie ma innego wytłumaczenia jak to, że jego spadkobierca wie coś o tej sprawie i pragnie wynagrodzić krzywdę. Czy masz jakąś inną teorię, która uwzględniałaby te wszystkie okoliczności? No ale cóż za dziwne wynagradzanie krzywd. Jak niezwykle realizowane. A poza tym, dlaczego pisałby list teraz, nie 6 lat temu? List zawiera też wzmiankę o wymierzeniu sprawiedliwości. A jakaż sprawiedliwość może jej zostać wymierzona? Trudno przypuszczać, że jej ojciec jeszcze żyje. Poza tym zaś nie widzę, jaka mogła spotkać ją niesprawiedliwość. Są duże trudności, rzekł Sherlock zamyślony, ale nasza dzisiejsza wycieczka je usunie. O, widzę, że zajechała dorożka panny Morstan. Jesteś gotów? Wziąłem kapelusz i najgrubszą z moich lasek. Zauważyłem jednak, że Holmes wyjął z szuflady biurka rewolwer i wsunął go do kieszeni. Spodziewał się widać czegoś poważnego. Panna Morstan siedziała otulona w ciemny płaszcz, a jej wrażliwa twarz, chociaż blada, wyrażała opanowanie. I chętnie udzieliła Holmesowi wszelkich dodatkowych wyjaśnień. Major Sholto był najbliższym przyjacielem mego ojca, rzekła. Ojciec bardzo często wspominał o nim w listach. Ale zapomniałabym, w papierach mego ojca znaleziono jakiś bardzo dziwny dokument, którego nikt nie mógł zrozumieć. Nie przypuszczam, żeby miał jakiekolwiek znaczenie, ale pomyślałam, że może zechce go pan zobaczyć. Więc na wszelki wypadek mam go ze sobą. Oho, to on. Holmes rozłożył papier i wyprostował starannie na kolanie. Potem bardzo szczegółowo obejrzał przez podwójne szkło powiększające. Ten papier został wyprodukowany w Indiach, zauważył. Przez pewien czas był przybity do drewnianej tablicy. Rysunek wygląda na plan części jakiegoś dużego budynku o licznych salach, korytarzach i przejściach. W jednym miejscu widnieje mały krzyżyk zrobiony czerwonym atramentem, a nad nim 3.37 od lewej, nakreślone wyblakłym ołówkiem. W lewym rogu widzę ciekawy hieroglif, przypominający 4 krzyżyki w jednym rzędzie, które stykają się ramionami. Obok bardzo nieczytelnym i niewyrobionym charakterem napisane słowa znak 4. Jonathan Small, Mahomet Singh, Abdullah Khan i Dost Akbar. Nie, przyznaję, że nie mam pojęcia, co to może mieć za związek z naszą sprawą. A jednak dokument ten niewątpliwie posiada duże znaczenie. Przechowywano go starannie w portfelu, bo jedna i druga strona są jednakowo czyste. A tak, znaleziono go właśnie w portfelu ojca. Niech więc go pani nadal starannie przechowuje, bo może się okazać pomocny. Zaczynam podejrzewać, że sprawa okaże się poważniejsza i delikatniejsza, niż mi się z początku wydawało. Muszę zrewidować moje dotychczasowe wnioski. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Weep for yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start.